صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مٹتے ہیں جان بھر کے آلام مدینے میں, مٹتے ہیں جان بھر کے آلام مدینے میں, بگڑے ہوئے بن بنتے ہیں, بگڑے بنتے ہیں سس کام مدینے میں, بگڑے ہوئے بن بنتے ہیں سس کام مدینے میں. بنتے ہیں سب سب کام مدینے رحمت تو, سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں. وہ شام شش بلوا شفاعت کا انعام مدینے میں. وہ شفیع رحشت بلبا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں. چھیڑو نہ تبیبا بیمار مدینہ کو, چھیڑو نہ اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے اے کاش کہ رو رو دم توڑ توڑ قدموں میں اے کاش کہ رو رو دم توڑ توڑ قدموں میں ہو جائے میرا دل خیر انجام مدینے میں بگڑے ہوئے بن بنتے ہیں سب کام مدینے میں عطار پہ اب ایسا اے کاش شمع ہو جائے سحر گزرے مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں بگڑے ہوئے بندے ہیں سب کام مدینے میں ایک آدھ شعر اور پڑھی بگڑے ہوئے بن بنتے ہیں سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بن بنتے ہیں سب کام مدینے میں وہ شاکی محشر شفاعت کا انعام مدینے میں وہ شافع محشر تو بلوا کے غلام شافع محشر تو بلوا کے غلام شفاعت کا انعام مدینے میں آ جا سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں جہاں بھر کے عالم مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بن بنتے ہیں سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بن بنتے ہیں سب کام مدینے میں کرتے ہیں سب سب مدینے میں.